alennâsi insanlara farz kılınmıştır, emredilmiştir, hükmedilmiştir ki Hicc-ül Beyt'i, Allah'ın beytini gelsin ziyaret etsinler. Oraya ziyaret etmenizi emreden Allah'tır. Hiç kimse kendi keyfinden gitmiyor. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ حِجْ عَرَبْتُ الْحِجُّ الْحَجُّ ziyaret demek. حِجُّ الْبَيْتِ بَيْتُ اللّٰهُ ziyaret. Bu ziyareti Rabbimiz kendisi istiyor. Nasıl günde 5 defa huzuruna bir Müslümanı çağırıyorsa ömürde bir sefer de siz söyleyin nereye çağırıyor? Kabe'ye, Mekke'ye. Çağırıyor, hadi gitme. Nereye gitmiyorsun? Gideceğiz. Tabii Kur'an bu konuyu çok geniş anlatıyor. Zamanımız yeterli değil ki hepsini buradan aktaralım. Mevsim de geçiyor, zaman da geçiyor. Değerli kardeşler, Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam ile Hazreti Adem Aleyhisselam'ın Cebrail Aleyhisselam ile temelini attıkları Kabe'yi yeniden yaptığını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ve iz yerfa'u İbrahim'ül kavâide, ayette biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam ile oğlu İsmail o Kabe'nin temelleri üzerine yeniden o dört duvarlı, dört köşeli binayı kondurdular. Kimse yok. İncin yok. Bina bitti. Boylu boyunca bitti. Cenab-ı Hak emrediyor. وَاَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ. Ey İbrahim, وَاَزِّنْ. Ne demek ezzin? Çağır demek. Müezzin kelimesi buradan gelir. Müezzin. Bakın Kur'an'da geçiyor. وَاَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. İnsanları ziyaret etmeye çağır. Kabe ortaya çıktı. Ezzin. Çağır demek. Müezzin. İnsanları namaza çağırır için müezzin denmiş. يَاَكِيكَ. Sana gelsinler. Emir gelince kimse yok. İnsanları çağır diyor Allah-u Teala. İnsan yok. İki tane insan var. Siz söyleyin kim? İbrahim, İsmail. Başka insan yok. Ben kimi çağıracağım? وَاَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ. İnsanları çağır. Ya Rabbi burada insan mı var? Kimi çağırayım? Rabbimiz buyuruyor ki عَلَيْكَ النِّدَا وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ. Aman ya Rabbi. Ey İbrahim, sen ötesine karışma. عَلَيْكَ النِّدَا. Çağırmak sana, kimin kulağına, kimin kalbine ulaşması gerekiyorsa ulaştırmak da bana diyor Cenab-ı Hak. Kimse yok orada. عَلَيْكَ النِّدَا. Çağırmak senin. وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ. O nereye ulaşacaksa ulaştırmak da bize. Amenna ve saddakna. İşte Mevlana diyor ki İbrahim Aleyhisselam ayağını yüksek bir taşa bastı. Bütün insanları ziyarete çağırdı. Ziyarete çağırdı. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın ayağını bastığı yere ne diyorlar siz söyleyin. Sesiniz çıkmadı. Makam-ı İbrahim. Bak burada ne geçiyor? Fihi ayatun beyyinatun makam-ı İbrahim. Sarı bir maden ile kafes altına almışlar orayı. Orada iki rekat namaz kılmak çok mühim. Makam-ı İbrahim. Ayette in geçiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın ayağının izi hala orada. Ayak izi aynen duruyor. Hacılarımız gidip görüyor tabi. Mevlana diyor ki çıktı o taşın üstünde, incin yok, bir İbrahim, bir İsmail, kimse yok. Ey Allah'ın kulları, ey insanlar, burayı ziyarete gelin. Kimse yok. İşte diyor, o tarihten kıyamete kadar

hac yoluna çıkmış kardeşlerimizi sıhhat ve afiyetle, makbuliyetle haccı eda edip dönmek nasip eylesin. Rabbim ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, dünyamızı afetlerden muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.